Geldireyler buraya. Bu şeytanlık sözü. Velilik sözü değil. Bu Ahmet Ticali bu zatlerden. Şeytanlardan. Buna zikarra koruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. 1000 sene vefat ölmüşlerinden sonra biz 1000 seneden sonra 16 kere kuruyor. Kim evla Resulullah'ı görmek için? Bu Ahmet-i Ticali evla mı? Yahut Ebu Bekir Siddiq, Ömer ibn-i Khattab, Osman ibn-i Affan, Ali ibn-i Abi Talib radıyallahu anhum. Bunlar evla mı? Eğer Resulullah'ı görmek kimin hakkı olsa sorulsa bir kimse Ebu Bekir Siddiq'i görmekleri evla. Bu haklı. Resulullah'ın halifeleri Ömer ibn-i Khattab'ı görmekleri evla. İkinci Kulefai Raşidinlerden Osman ibn-i Affan'ın görmekleri evla. Kulefai Raşidinlerden üçüncüsü Ali ibn-i Abi Talib'in görmekleri evla. Kulefai Raşidinlerden dörtüncüsü Hasan-ı Hüseyin'in babası Fatime radıyallahu anh'ın erkeği zavcı Fatime radıyallahu anh'a Resulullah'ın kızları. Bunlar evla Resulullah'ı görmek. Bunlar görmüyor. Ahmet Ticari görüyor. Bir kere değil, iki kere değil, 16 kere görüyor. Şeytan, kezzap. Mekkar. Bir hoş halkalar Ahmet Ticari'nin tarikasında yürüyorlar. Bunlar ne? Tarikatçı. Ticari tarikatıdır. Ve daha üçüncüsü Şeyh Bahauddin Nakşbendi. Kendisinin zamanında bir insan zahit, meczup. Meczup demekten murat, yani aklide bir az teşvişi var. Çok sahih, kamil, hüşyar, akli değil. Aklide bir az teşvişi var. Yani mecnun kebi. Deli. Mecnun kebi. Böyle bir kimseymiş. O tarikasında, o zamanında Cenab-ı Allah'ın ibadetini yaptı, gitti, öldü, vefat etti, kalas, bitti. Bir kimse hayat zamanında ne yapsa yapıyor, ne kulüde kilise yapıyor, ne söylese yapıyor. Lakin vefat etti, gitti, kalas, bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, اِذَا مَاتَ بْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَ عَمَلُ. Bir kimse öldü, vefat etti, halas, onun amelleri munkati oluyor. Bir velinin kerameti olsa hayatında, o öldü. Vefattan sonra daha kerameti var mı? Yok. Keramet gitti. Sahibi vefat etti, keramet gitti. Kalmayır vefat, keramet. Bir kimse bir kimseye bir şey vermek, bir hastanın şifa vermekte Cenab-ı Allah ona hikmet verse, ilim verse, doktorlar gibi, doktorlar gibi, doktor. Mesela bir, şimdi bir kimse hasta olsa, burada hastahaneler var. Hastahanelerde varıyor, doktora özünü kendisini arz yapıyor, bu doktor böyle böyle yapıyor, onu kılıyor, bir reçete yapıyor. Sana bu ilaç lazım, sana bu ilaç lazım. Bu evliyalardan bir kimsenin Cenab-ı Allah o ilmini verirse, hikmet ilmini. Bir kimsenin korusa böyle. Şimdiki doktorlar, semaları var. Böyle yapıyorlar. Varlar, böyle yapıyorlar. Bu evvelki zamanlarının hükemeleri, doktorları bu semayı yokurdu. Böyle yapıyorlar. Bundan malumat hasıl edilir. Bu hastanın ne ilacı? Buna hastalığı var. Buna ne ilaç lazım? Ne yapmak lazım? Bunu yazdırdılar, onu birer ya aşağılardan bir şeyler, kokatlardan, sahralarda, yabanlarda çıkmış bir kokatlar var, giyahlar var. Bunlarla bir şeyler var ya, bir ilaç yaparlar, iyi oluyor. Oldu gitti. Bundan sonra daha olur mu? Bir hasta gelse ondan ilaç yapsa, öyle ilaç yapıyor mu? Yok, bu vefat etti. Karamati, tibbi, hikmeti, doktorliki, hepsi bitti, tüketi, harası. Ne için halklar onu arkasına ergeçiyorlar? Bu havadi Nakşibendi kendisi de kendisinin zamanında bir zahid abid diri kabi tekriben dirmiş vefat ettik ettik. Şimdi bir kaç halklar alem yüzünde nerede olursa olsun. Pakistan'da, Türkistan'da, Afganistan'da, Türkiye'de, başka yerlerde bir kaç halklar Nakşibendi tarikasında. Ne ucu? Kim buyurdu mu? Allah buyurdu mu? Nakşibendi tarikasında gelinler, Nakşibendi ölürler dedi mi? Allah bir ayet var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Cenab-ı Resulullah emrettiler mi? Nakşibendi ölün dediler. Nakşibendi tarikasında gelinler dediler. Bir hadis-i şerif var mı? Yok. Bu zaman Nakşibendi tarikası demek, şeytan tarikası demek. Kim olsa olsun dünya yüzünde Nakşibendi'nin tarikasında olsa bu şeytan tarikasıdır. Şeytan tarikası. Şeytan ne ibadet yapıyor? Şeytan da çukuluyor. Nakşibendi demek bu demektir. Müslüman kardeşlerim, iman kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim yolundaki kardeşlerim, Allah'ın özünün kendisini ibadet yapıyor. Nakşibendilik, kadirilik, cilalilik, celal-i rumilik, bu şeylik, bu şeyler yok. Yok. Yok bu şeyler. Bu bekar. Tarikatçılar hepsi şeytan yoluyla yürüyorlar. Şeytan yoluyla yürüyorlar. İslam yolunda tarikatçılık yok. İnne dine indallahil İslam. İnne dine indallahil İslam. İslam'da tarikatçılık yok. Mezhebimiz Kur'an-ı Sünnet. Kur'an Allah'ın kelamını ittiva etmek, sünnet-i Resulullah'a ittiva etmek. Başka yok. Başka yöne bir kimse yürür iken cehennemde giriyor. Cehennemde giriyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Sure-i En'am'da diyor ve enne hâda Kur'an-ı Kerim'ini bile durgan hafizi Kur'an'lar var mı? Böyle ayeti bilse. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ Kur'an-ı Kerim'in sözü. Kur'an-ı Kerim var mı burada? مَنْ كُرْسَتَيْنْ سُورَةِ الْاَنْعَامِ Hey, ana bu ayeti kerime. Sure-i En'am'da 153. numaralı ayet. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Cenab-ı Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'de var. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَأَنَّ هَذَا Bu yol, benim yolum siratan müstakimen. Bu ras, doğru cennet yolu, İslam yolu, iman yolu, takva yolu bu. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا مُنَا اِتَعَاتِي كِتِسْمِدًا Başka yolla yürmengiz. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Başka türklerde yürmengizler. Bu Cilani, bu Nakşibendi, bu Celaleddin Rumi, bu Fular, bu Ticani, bu Kadiyani, bu Ahmed Bedevi, bu Fular, hepsi şeytan yolu. Hepsi şeytan yolu. Buna yürmengizler. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Ne zaman başka müteferrika yollarda yürüyen yiyinizden bizler, sizlerini İslam yolundan sizlerini çıkarıyor. İslam yolundan sizlerini çıkarıyor. Sizlerini kabir yapıyor, kafir yapıyor. Cehennem ahli yapıyor. İslam talimatı bu. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu vasiyetin buna itibar edinler diyor. Kim diyor bunu? Cenab-ı Allah diyor. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ Kim bize bizi vasiyetini vasiyet yapıyor? Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'ın vasiyetini almıyoruz. Başka evliyalar, keramatlar, şeylerini yolda yürüyoruz. Cehennemde bırakıyoruz. Cennetini görmüyor. cennetini, boyunu, boyunu, kuşbolikini mezakide gelmeyin. Uzak cennetten. Cenab-ı Allah hememizi cennet ahiden yapsın. Hememizin niyetlerimizi halis, minel muttakin, minel muhsinin, minel muhlisin, minel müminin, minel müsliminlerden yapsın. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in zamanında bu taaflar kadın erkek bile beraber mi yapılırdı? Yoksa şimdi bunlar caiz mi değil mi? Bunu Kur'an'da açıkla bu cemaat. Bu kardeşimiz diyorlar Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında tavafta hatunlar, erkekler beraber tavaf yapar mıydılar? Evet, var idi. Velakin Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara vakt vermiş indiler. Vakt vermiş indiler. Hatunlar akşamda, karanlık zamanında, Cenab-ı Resulullah'ın zamanlarında böyle bir şeyler yok. Bu nurlar, bu necefeler, bu anvarlar yok idi. Akşam tarih zulümatüler. O zaman hatunlar kirisin tevap yapsın söylediler. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman halklar da az idi. Hemesi, haciler hac zamanında hemesi toplansa 10.000 kişi gelmesin. 10.000. 15.000 olsun. 20.000 olsun. Şimdi 2 milyon haci hac yapıyor. 2 milyon. 2 milyon hacının 1 milyonu hatun olsun. 1 milyonu çok olsa ondan ver. 800.000, 700.000, 500.000, 500.000 hatun olsun. 500.000 hatun akşamda beraber gelip tavaf kılışında kifayı yapıyor mu? Yapmaz. Bu ne? Beraber tavaf yapmış da kim fetva verdi? Burada Suudiler ne fetva vermedi. Tamam-ı alem yüzü ulemalarından, hocalarından, Afganistan'dan var, Pakistan'dan var, Türkiye'den var, Almanya'dan var, Amerika'dan var, Bukhara, Türkistan bizim memleketlerimizden var, başka Endonezya, Cava memleketlerden var, Afrika'ya temellerden var, büyük büyük hocaları gelmişler burada, sohbet yapmışlar, beraber fatva çıkardılar. Hemeleri beraber. Nazaran, لِكَثْرَةِ الْأُمَّةِ لِكَثْرَةِ الْمُرْتَادِينَ لِأَدَاءِ فَرِضَةِ الْحَجِّ وَلَا يُمْكِنُ تَخْصِيصَ زَمَانٍ لِتَوَافِ النِّسَاءِ نَزَرًا halklarını çokliki, kopliki uçur. Bu davata kadına arı yapardı. O davata. Helal arı yaptı. Tamam. Zaman halklarını kopliki uçun. Mekke-i Mükerreme'nin Kabe-i Şerife'nin etrafı ufaklık, zik mekallık uçun. Ulemalar, alem yüzün ulemaları hemeleri bir birleşip buna fetva çıkarmışlar, buna caiz. Tavaf beraber yapsın. Erkekler, hatunlar. Lakin bir şey var. Bir şey var. Hatunlarını tavaf yapışı erkeklerle caiz beraber. Mümkün. Velakin bir şart. Şartı var. Şartı mahcup olsun. Beti açık olmasın. Şimdi beti açıklar. Bu kimin vazifesi? Bu büyük müftiler, alimlerin vazifesi. Benim vazifem değil. Ben büyük müftilerden değil ben. Ben büyük müftilerden değil. Ben burada müderris. Kitabını okurum, bunu beyan ederim. Bas. Büyük müftiler, büyük alimler, onların vazifesiydi. Ey hatunlar, betiniz mi yapınız? Onların vazifesi, benim vazifem değil. Ben ne yaparım bunu? Benim vazifesim ders yapmak. Ben sizlerde diyorum, ahbablarım, ihvallarım, kardeşlerim, dostlarım, mehribanlarım, Allah'tan korkuşumuz lazım. Allah'ın tevhidiye müstakim oluşumuz lazım. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek şeriatleriye müstakim oluşumuz lazım. Bunu mahkem, mazbut, bunu tutuşumuz lazım. Bunu amel yapışımız lazım. Ne zaman öyle olsa, daha inşallah, daha inşallah Müslümanlar hepsi bir olsa mümkün. Mümkün. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu mümkün Cenab-ı alem yüzündeki Müslümanların hepsini bir yapsın. Allah kadir. Allah kadir. Evvelde böyle erdi. Cenab-ı Resulullah zamanlarında Müslümanlar hepsi bir erdiler. Ebu Bekir Sıddık zamanlarında Müslümanlar hepsi bir erdiler. Bir paşa, bir melik, bir sultan, bir reis. Kim? Ebu Bekir Sıddık. Bu kişi vefat ettiler. Kim öldü? Halife Ömer İbn-i Hattab. Ömer İbn-i Hattab şehit öldüler. Bundan sonra kim reis öldü? Reis Cumhuriyet. Yahut melik ya reis. Kim öldü? Osman İbn-i Affan. O zat şehadet taktılar. Şehit öldüler. O zaman Ali İbn-i Abi Talib öldüler. Böyle indi. Hemen. Ta yakın. 200 sene, 300 sene evvel Salatin Osmaniye zamanlarda daha böyle erdi zaman. Sultan Süleyman'ın Kanuni rahmetullahi aleyh zamanında Sultan Süleyman Kanuni daimen kunduzi, akşamı daimen hemşe böyle yürenmiş. Hiçbir kimse onu kulmakini böyle yapmakini görmemiş. Bir kimse soramış ondan. Ey Sultan, Sultan Süleyman, ne uşunsuz hiç? Tebessüm yapmıyorsunuz, gülmüyorsunuz. Böyle yapmıyorsunuz, ne uçun daim olur? Ne oldu? Ne var? Sultan Süleyman demiş, ben nesil kuluyorum, alem yüzünde kafirlerini kademi yürüyorum. Alem yüzünde, yeryüzünde kafirlerinin, kabirlerinin kademi yürüyor. Ben nesil kuluyorum. Benim vacibim bu kafirlerin hepsini çapmak, kesmek. Ya İslam'da kırıyor, ya öldürürüm. Öldürürüm, keserim. Böyle sultanlar indi. Şimdi öldü böyle. Müslümanlar arasında birbirisini kesti. Birbirisini yemek istiyor. Ne için? Din-i İslam-ı Sahih'ten çıkmışlar. Din-i İslam-ı Sahih, şeriat-ı Mustafa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatleri de, dinleri de amel yapadırken Müslüman yok. Yok. Eğer bulsa az. Az. Ne kadar Müslüman var alem yüzünde şimdi? Tekriben ne diyorum? Milyon. Milyar. İki milyardan ziyade fazla daha Müslüman var alem yüzünde. İki milyardan bir milyarı, yarım milyarı sahih Müslüman bulsa çok elhamdülillah da şükür ederiz. Yok. Yok. İki milyar. İki milyar Müslümandan 50 milyon Müslüman olursa biz razı mıyız ona? Gani o? Yok. İhvani, buna sebep nedir? Buna sebep dini İslam'dan çıkmış tarikatçılarda girmek. Bu Nakşibendi oldu, bu Celani oldu, bu Kadri oldu, bu Bedevi oldu, bu Celaleddin Rumi oldu, bu böyle oldu. Afganistan ahli böyle oldu, Pakistanlılar böyle oldu. Hindistanlılar böyle oldu, İranlılar böyle oldu, tefrika oldu. Böyle tefrika oldu, dinden çıktı hepsi. Tarikatçılık bu. İslamimizde tarikatçılık yok. İslamimiz yol bitti. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ. Tarikatçılık yok, Allah'ın sözü. Kim Allah'ın sözüne inabet etse, kabul etse, amanna ve saddak reyse, o Müslüman. Eğer yok bu bekar söz dese, kafir olur. Kafir olur. kafir oluyor. Dinden çıkıyor, cehennemde varıyor. Bu Allah'ın sözü. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Kardeşlerim, kardeşlerim, Hac-ı Mübarek'te geldinizler, umre yaptınızlar, her gün 5 kere namaz okuyursunuzlar, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu namazlarınızı kabul etsin. Amin. Dualarınızı istiyabat etsin. Amin. Umrelerinizi kabul etsin. Hacilerinizi kabul etsin. Velakin bunun şartı var. Şartı tevhidde müstakim olmak. Tevhid olmasa namaz da kabul olmaz. Hac da kabul olmaz. Umre de kabul olmaz. Dua da istiyabat olmaz. Yine İslam'da müstakim olmak, hatta amellerimiz kabul olsun. Hacini kabul oluşunu istiyoruz. Umremizi kabul olmakını istiyoruz. Duamızı, sicaba dönüşünü istiyoruz. Lakin bunun şartı, dinde müstakim olmak. İslam'da müstakim olmak. Cirani, Nakşibendi, Rumi, Celaleddin böyle öyle olmak, İslam tarikasından yok. Bunu bilmekimiz, bilişimiz lazım. Bunu bilişimiz lazım. Şeyh olmayanın şeyhi şeytan diyorlar. He. Şeyh olmayanın şeyhi şeytan. O kendileri şeytan değil. Kendileri öldü gitti. Allah rahmet etsin. Ölenin etbaaları bu evde. Mencaleni mencale bulardıysa bu şeytan oluyor. Bu kendileri gitti o. Kendileri gitti. Allah rahmet etsin. Bu bir kimse demiyor. Ta'al. Mine etbaun. Mine etbaun bul. Nakşibendi, Muhammed Nakşibendi bunu söylemedi. Kalkınlar, girin gizler. Benim tarikatına girin gizler, Nakşibendi olun gizler. Demedi bir kimse, söylemedi. Öldü gitti, ondan sonra kalkınlar kimdiler? Nakşibendi buldular. Kim söyledi bunu? Nakşibendi söyledi mi kendisi? Yok. Bunu Allah rahmet etsin, gitti. Şimdi kim Nakşibendi oluyor, onlar şeytan yolu da görüyor. Kimler Cilani tarikasında yürüyor, şeytan yürü diyor. Cilani şeytan değil. Cilani bir güzel insan, alim, talebi ilm, fazil, abid böyle erdi, gitti, öldü, gitti, halas, bitti. Bunu Allah rahmet etsin demek lazım. Buna ittiba etmek lazım değil. Buna ittiba etmek lazım değil. Allah rahmet etsin demek lazım. Dinimiz bu. Talimatimiz bu. Şeriatimiz bu. Hatta tefrikanın ziyadesinden şeytanın kamyap olmuş, nacih olmuş yollarından birincisi daha Müslümanların hakimlerinin içinde muhalefetini düşürmüş. Ahkam-ı şeriatını yürütmüyorlar. Devlet İslamiye, devlet İslamiye çok, Suudi devlet İslamiye, Kuveyt devlet İslamiye, devlet Halic devlet İslamiye, Pakistan devlet İslamiye, Afganistan devlet İslamiye, Türkiye ismiyen takriben devlet İslamiye, Müslümanları çok, lakin hakimleri Müslüman değil. Mes'ud Yılmaz Müslüman yok, Müslüman değil. Mes'ud Yılmaz'dan evvel kansiler, kansiler, malimeyler, hatun, Müslüman biliyor. Ama Türkiye'de Müslümanlar var. Müslüman çok, elhamdülillah. Adamın fadlillah ve Allah'ın fazli. Türkiye'lerin içinde Müslüman çok, bir tane kafir yok. Lakin cahil, cahili çok. Bilmiyorlar. Din ne dersen. İslam demek ne demek, şeriat demek ne demek, sünnet-i Resulullah demek ne demek, bunu bilmiyorlar. Bu var. Bu var Türkiye'de. Bunu Allah ıslah etsin. Bunu bizim sa'yı lazım işlesin. Hocalarımız, ulemalarımız, medreselerde, okullarda bundan talim vermekleri lazım. Lakin vermiyorlar. Lakin vermiyorlar. Yılmaz'a oyunu burada Hacıoğlu da veren nasıl mıdır nasıl değil mi? Yılmaz'a oyunu veren. Müslümanlar hamasi bir bölse İslam devleti yapabilir. Buradan gelir. Lakin birlik yok. Birlik yok. İstanbul'a birlik olsa Ankara'da yok. Ankara'da birlik olsa Konya'da yok. Konya'da birlik olsa İskenderun'da yok. İskenderun'a birlik olsa Bursa'da yok. Bursa'da birlik olsa Yalova'da yok. Hepsi bir olsa İslami hükümet yapıyor. Ha. Ha. Bu kardeşimiz diyor, şimdi şu derste öldürmüş kardeşlerimizin içinde birlik yok diyor. Neşel Türkiye'nin memleketinin hepsi de birlik olsun diyor. Hepsi birlik olsa İslami devlet yapabiliyor. Sultaniye, Saltanat Osmaniye devletlerini geldirmiş, durmuş, mümkün, mümkün, birlik istiyor. Birlik istiyor, ittifak istiyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah da amel yapmak istiyor. Bunu amel yapsa, Türkiye Müslüman devleti bulmak mümkün. Cenab-ı Allah kadir onu yapsa. Cenab-ı Allah ona kadir. Osmanlı 600 sene yaptı. Bunu Allah hememizini muvaffak etsin. Emri ma'ruf, nehy-i münker, İslam'ın büyük vacibatlarından Cenab-ı Allah çok ayet-i kerimelerde diyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas, te'murune bil ma'ruf ve tenhavne anil münker ve tu'minune billah. Kuntum hayra ümmet. Sizler edinizle ümmetlerinin, bendelerinin en büyük iyileri, güzelleri irdinizler. Te'murune bil ma'ruf. Emri ma'ruf yapar edinizler. Ve tenhavne anil münker. Münkerden nehi yapar edinizler. Ve tu'minune billah. Allah'da iman geldirinizler. Ne gitti bu ne? Emri ma'ruf nerede gitti? Nehi münker nerede gitti? İman-ı billah, Allah'a iman geldirmişimiz nerede gitti? Dili uçuyla diyor. Dili uçuyla diyor. Ya Rab, sana iman geldirdim ya Rab diyor. Ameli var mı? Ameli yok. Bu imanın faydası var mı? Yok. Dili uçuyla ya Rab, ben sana iman geldirdim. İman geldirilişinin esası Allah'ın birlikte ibadet yapmak. Bu imanın faydası yok. Allah, ya Rab, ben sana iman geldirdim diyor. Ya Şeyh Abdülkadir Cilani El-Medet El-Gavs diyor. Ya Allah, ben sana iman geldirdim diyor. Ya Şeyh Nakşibendi, beni kolumla tut diyor. Bu iman oldu. Bu İslam oldu. Yine çocuklarımla kara. Ya Şeyh Celal-i Dile Rumi, beni hastalığımla kara. Bunlara şifa verdi. Bu İslam oldu. İman oldu mu bu? Yok, iman değil, İslam değil. Şeytanlık yürüdü. Celal-i Dile Rumi bir avda şifa verip vermekte kadir mi? Kadir değil. Kadir değil. Kendisinin zamanında, hayatın zamanında eğer onu tıbbi, hikmetli bir malumatı olsa mümkün. Mümkün. Ders yapsa, vaaz yapsa mümkün. Bir ava bir şey verirse, çöndekiden verirse mümkün. Mümkün. Şimdi kolden geliyor mu bir şey? Yok. Turpak olmuş. Turpakta keramat var mı? Turpakta keramat yok. Bu kardeşiniz Türkiye'den, nereden memleket? Türkiye'den. Türkiye'nin nereden bilmiyorum. Bu diyor, şimdi tarikatçılık Türkiye'de takriben bitti. Eğer bulsa da az, çok değil. Velakin başka yol çıkmış. Ne yol? Kemanistlik. Kemanistlik yollar çıkmış. Kemanistlik Arabi'de şuyu'i diyor. Şuyu'i. Kemanistlik. Şeytan yolu. Mes'ud Yılmaz kemanistlerden imiş. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Ben bilmiyorum, tanımıyorum. Halklardan işliyorum. Bu kemanist imiş. Atatürk. Atatürk büyük kafir demek. Atatürk yani Türklerinin babası. Türklerin babası diyor. Türklerinin babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu Türklerinin yolu. Atatürk. Atatürk demek hata. şeytan. Türklerin içine girmiş bir şeytan, korkusu yok. Şeytan. Sanam. Put. Türklerin içine girmiş bir put. Her bir yerde yalıvada ben gördüm. Onun suratını kapmışlar. Burada da var. Ben yanından öttü bunu. Böyle yaptım, öttü bunu. O büyük şeytan. Türklerini dinden çıkardı. Türklerini kabir yaptı. Türklerini kafir yaptı. Kim yaptı? O yaptı. Allah lanet etsin onu. Kardeşlerim, dinimizi bilmemiz lazım. Şeriatımızı bilmemiz lazım. Sünnet-i Resulullah'ını bilmemiz lazım. Buna amel yapmamız lazım. Çocuklarımız ne, gençlerimiz ne, okullarda dini, İslami okullarda...